ki nga xamee ni sax mooy able ngir yàlla su sàrtalee kooku ne ko dama lay jox lu màggat lii yow nag lu yees nga may andil ki pepp mu màggat mu jox ko mu yees wala mu larax mu jox ko mu laraxul sax mu daal di araam su fekkee ne nag kookee ñu abaloon ba muy delloo si dañ ko abaloon ci waxtu delloo si wa da koo coobareew mu jox ko qualité bu gën a rafet loola moom sañas na ko ayut dem naa dem sax ba duñu nangu la nga ko abaloon ngir yàlla bañ àggee ci waxtu fay wa nga ne ko dama koy faye ci birub sàngam mbaa da nga koy saf ba yóbbul ma ko ci birub sàngam fekk na bu la ko joxe woon fii mu la ko war a joxe moom da nga sonn ci fay transport ba ak xeetu coono yi ak yooyu wala xeet duwaañ ci yoon wi rek contrôle bi yooyu nga saxe nag ba mu di la koy joxe ci birub boo xam ne moom doo ci am benn coono loolu sax ñariñ lañ koy jàppe duñ ko nangu moom daal lépp lu nit aaja woo loru ca nga xettali ko dimbali ko ci jox ko ca lay aajoom te mu lay delloo ci rekk lu tol noona lu mel noona loolu sopp nañ ko lool waaye nag dañoo bëgg ngir yàllay kese lal ko nga xam ne moom ma koy def du ca amaat beneen njariñ bu may tuyaabu jëm ci siyentu ca yàlla mooy alxardu la yakunu illa lillahi subhanahu wa ta'ala wala yajuzu du dagan bayhun boole jaay wa salafun ak lepp mbaa nga ne leble maanaam jaay ak lepp mbaa leble ñaari contrat la yoo xam ne faaw dañoo war a teqalikoo dañuy jaayante cig wet leblente cig wet waaye du nangu boole yaar yépp ci benn contrat lepp wala leble nag am na ñaari anam benn mooy bi nga déggoon léegi mu jëfandikoo baatub salaf te ci ëpp jëfandikoo baatub alxard mooy li nga koy abal ngir yàllaa taxte lu mel noona lu tol noona képp la lay delloo siil beneen lepp bi ci des nag moom miin nga ko mooy li nga koy jaay du la fay fa saasa da ngeen di sàkk dele boo xam ne tela la war a fay si lu ci mën doon rek xeetu salaf la léegi nag bu ñuy jaayante duy nangu mu ànd ak kenn ci ñaari xeeti lepp mbaa leble yooyu le ni ki nga ne ko marchandise mii boo ko nangoo jënd daal mën nangu laa lebal marchandise mii ci des nga xam ne kon ngir nga lebal ko moo may moom da nga koo sart ci mu jënd mii loolu yoon du ko nangu mbaa boog nga yore matériel boo xam ne da nga ci daa bay te bayatoo ci yow bàyyi nga bay nga fekk ab baykat nga ne ko nag boo nangoo jënd sama matériel bii nga xam ne bayatuma ci ma nangu laa lebal aw jiwu nga ji buñ ci àggee nga delloo si ma lu toll ne li ma la abalan rek ci aw jiwu waaye nag faaw da ngay jënd sama matériel bii nga xam ne bayatuma ci loolu ba tey yoon du ko nangu ndax abal ga nga koy abal ngir yàlla jiw wa da nga koo sart ci faaw mu jënd matériel boobee yow bëgg daal moom kenn du lëkkale jaay ak lepp mbaa leble faaw rek dañuy jëflante ci wàllu njaay mu beru jëflante ci wàllu leble mu beru wa kazalika naka noonu maa lépp loo xam ne xaarana lëkkaloonte naa assalafa leble min ijaaratin ci ak yooloo yooloo mooy jëfloo nit fay ko aw kiraayin wala luye wala nga luyaas mooy lu mel ni luye oto mbaa kër ak yu deme noonu ba tey nee na li nga aaye woon léegi ci boole jaayanteeg leblente ci benn contrat ba tey noonu lañuy aaye nga bëgg a boole leble ak defal ma mu fay la ak leble ak nuyu nangam leble ak defal ma fay la moom mi ngi mel ne rek nga fekk koo xam ne métier mën na ko lool waaye nag jumtukaay yow muy liggéey ci métier ma da koo jafe nga ne ko yow day buñ juboo mën naa laa lebal jumtukaay yi nga xam ne mom ngay jëfëndiko ci sa métier mi waye nak ci sartu amna lu may liggéey lu lo xamné man ngay jëk liggéeyal ba agal nga doora jëm ci keneen ba leneen su boba kon abal gang koy abal en lebal gang koy lebal matériel bi nga xamné mom lay liggéey dang ko sartu ci faw dalay defal la nga bëgg dang ko fay sax waye dalay defal bu nga dalay defal la nga bëgg doora sañu jëm ci keneen ba leneen batay lolou moko yak batay bo fekkam kuy jaay ko jënd waye nak marchandise da ko jaxé nga satanté mom ne ko man day man na la lebal marchandise mo tambalé jaay ko jënd waye nak ci sartu gëna ngo luyé sama place ba ca dëkk ba bo nango luyé sama place bobé dal man nango la lebal marchandise nga tambali ci jaay ko jënd xam nga kon lebal gang koy lebal marchandise momé dang ko sartu ci faaw day luyé su place bobé batay lolo koy yaq kon jappal né al bayhu ak as-salaf kenn duko bolé as-salaf ak ijara kenn duko bolé as-salaf ak kira kenn duko bolé was-salafu lepp lañ ko wax lepp li way ap lañ ngir yalla tax ñu wax jaay su aji dagan la fi kulli shay ci bëpp bir banam leen lu ne bu ko sa mbokk bi dit soxla nga dimbali ko abal ko bu lay delo ci tol non kep yam ja dañ koy def ngir yalla loolu luñu soppa sopp la nangu nañ ko nak lepp lepp bam dess lim lay bëgg wax ila fi jawari dara ci ay jébeer ko jamono ñi jébeer amé moy bobu jaamu ngi dox yu nangu ak goor nga abal ko jaamu jigen bo xamne arabu ko ci bu dé jigen sax man ko ko abal ngir yalla jaamu jigen né mom bu dé ko xamne arab la ko itam arabu dappé té man ko ko abal waye nak duy nangu goor go xamni jébeer bi aramu ko ngadi koko abal waka sari kan ko nonu turabul siddati sufus khalis teug bi nga xamni teug wurus ba khalis fa nga xamni mom lay tim ci sufsa wurus ba khalis ba defa rus do le fay rus dinang ko ko jaay dinang ko abale duñu nangu ku ko jaay duñu nangu ku ko leble ndax xamuñu la fa rus muy rusit ja numu tollu noy jaay des ko wara xam bu rewer noy leble itam nonu legi nak buñ ci jëfëlenté té yon ayé won ko ba kañ ko jaay ba kañ ko lebal ñew jeex ko sétti la ca nekkon dañu xër rek ku jeexal nit lu tol nona séppil ko ko rek luñ ko ci wara fay ñu fay ko mom mi nga xamné mo séppi dañ baña top nak lañ waxante won ci walu jaay ba walu leble wala taju sud dagan al wadihatu sippi bi la dayni ci borba halata ajilihi ci sart ak gawel wala ta'khiru tijagi ri yahe ga bi ci borba hal siyadati ci sart doli ga fi ci mom tak tak bi moy lim ko amel ci bor mo xam day marchandise mo xam day wuru sa xaliss mo xam day ñam ndegam mom dela la jëm rek di nangu ñu jubbo ci waji wañal ko nam tollu won bu fay lu yees lola dem fay ko fi sa sa baña xaar dele ba lolou duñ ko nangu mukk mukk lolou lañuy woyé ci téré fiqi da wa tahajjal manam wañal ma limala amel té ba fay la ca dess fa sa say sa sa moy limala amel bo ci wañi nangam la dess mom mo dal likoy fay fi sa say sa sa fekk dele ba afsegut lolou dañ koy ay sa yu nek cëpp lañ koy ay mo xam lañ jëfëlenté won ngir yalla tax muy al qard ba bañu jëfëlenté bëgg bi na fi ci tax ño ci yémo batay it ñu déma dem ba ci dele ba waji wara fay ñu jubbo nak légui ci mu topalal ko dele ba waye momit mu yokal ko lim ko amé lon niki mom da ko rono fay nangam niki ak juni tay ji la ko wara fay ñu jubbo ci mu topalal ko nak dele bi bamay ñaari wër dem fay ko jooni juroomi temer ba ñaari juni lu mel nonu bokku na ci aram aram duñ ko nangu mukk mukk ci genn anam mo xam lañ jëfëlenté won day jaayante rek ku nekk bëgg bénéfice wala sax bam koy abal juni ba ngir yalla dong da ca lor won rek boko sasoon da ko abal juni rek ngir bu wër bi déxé mu joxar ku juni di nangu rek ñu ag ci ñu jugo ci mu topal ko del bi ta koko yokal ko dara ci jinni ba wala mom li ko nangu mukk mukk ben yoon lañu sopp kay moy su ko mané mu jek jek topalal ko delé ba né ko mayna la nga wey ba télé sangam nga doro ma fay fekk mom lam ko abelo rek la koy fay du ci yok dara lolu mom tiyaba la ci am degam yene na ci ngir yalla wala ta'jilu hardin du ciagenu gawe marsandis ala siyadati ci sa tolli ga fi ci mom iza garan dem nek na min bayhim tuké ci jaay bu kenn amélé morom ma marsandis mo xamné da ko ko wara jox ci délé sangam la tañu ag ci délé bobu nak mu né ko ah man day man la ko jox légui légui té yokol la ci sax tan baña xaar délé bobu ñew lol day bu fekké ni mom dañ ko jëfëlenté won ci walu jaayanté moy kenn ku nekk bénéfice rek nga bëggal mo lol seenu jëfëlenté duñ ko nangu faaw dañuy bayyi rek bala ko ka mëna joxe marchandise moma dañuy bayyi faaw ba délé ba jox way di nangu mu joxé ko am lum ko ci yokol ta fekk délé ba ak ségut lol lañu tuddé ci téré fiqh yi hutta ad-damana wa asiduka wala man nga jang wa asidaka manam lima la warona fay ci délé sangam dal jekuna ko lol te legui li dakk ci bu fay la ko ci man kon nak man na la ko fay ba nopi yokal la ci nangam ta baña xaar dé bañ waxan kon sa yo kané li barsa di say mom di nang nga yokal ko bu nopi fay ko ko fi saas nga xam dal day jitu délé bang ko ko wara fay ndegam nak kene ko nek ci ñaar ben fi do lu wut bu rek indi yalla taxo jëfëlati ko nak mom li bu wax may wala bu asay pita ajeli ci gawem ko tariko lolé min xarbin tuké ci abal ngir yalla ci fi len leb rek baye leban ngir yalla tax ñu wax iza kana dem nek na asiyar tolli nga fi sifatu ci melo bu fekke dafa soxla won rek ci ba tu ba lu mel nonu nga abal ko ci lim bo xamni dalay delu wat to non kesse am ngir yalla dong moko taxul ngeen xex ko kon mom dañu nangu wax don ko war fay ak seegut nga fay ko ba nopi jox ko lu gëna bax ci qualité lam la joxone waaw nga xamne niki bari ko fi ngui koy delo mo gën rafet bam la joxone waye nak gis na ni gëm gi ci qualité ba la waye du ci ëppante ci tollu way ba muy tollu way bu luñu bo wax waman radda ko xamne delo na fil xarbi ci abal ngir yalla ak sa rop xadadan ci ablim fi majlis al qada'i jataay fayga fa khadoxtri fa wutef na fi zalika ci lolé iza lam yakun yam amuton fi ci mom sharf ab sart wala wa'yun bi tagenu abdal wala adat bi tagenu ada fa ajazahu daganal nako ashabu sari biñ wax ashab wa karihahu tasibku sibuk aramal ibnu al qasim wala yujisu te dagana luko le mu tuddé fi majlis al qada'i ci jotaayu fayga te ci djublu rek ci waxtu jotuk fayga waxtu ñu waré fay rek la djublu ci fi majlis al qada' su fekké ni nit dang ko abalon mu xéto marsandis manam dal lo xamni du wursu du xaaliss mom ko ko abalon ngir yalla do nga taxantam nak niki nga abalon ko bari go pep ba bari go ciéb rek te yalla tax bañ agé ci waxtu mom ko wara delo ci nak bam koy delo ci bu nar la jox lu upp lola niki bari nga ko joxone bu nar la jox bari go ñaar fukki kilo waye mom kat ci ciobarew rek la koy defé do ab sart bañ né ya ko waxal né ko faaw nga tégal ma ci ñaar fukki kilo ndax bu wa kon mom du bax ay wonan ko di tak mo lu ko digon né la buñ ci agé na la ci tégal nangam ba tax la nangu koy taxal ni mom du bax bu aada itam fofa ndax ken waru ko aada lu mel non mom dal mo jekki jekki rek bam lay fay bari goba mu nangu ci atek ñaar fukki kilo ba lu ko sopp dal ci doli waye mom amutul sart bu ngeen sartante amutul ab dik bu la ci digoon du aada itam fofa mo jekki jekki diko def rek fofu ñaari kilifa yi wuté nañ ci ashab neena lola warna dagan ndax dañ ko defal ak jekk rek mu fay jekk la ta rafetal fayin wa ibnu qasim ne dedet daga mom al qard la mo luñu def rek la ngir yalla wuru ci nangu ñu tégal ko ci dara tax dañu won al qard la yakunu illa lillahi subhanahu wa ta'ala batay nak wax ibnu khasib yoyu lañu sukkaniko manam ko abalon lu mel non bu koy delo ci mën na la jox de lu gëna rafet lola waye nak bu jox ni lu upp lola ci tollu way mom duñ ko nangu jappal ni lolu mo gëna woor waman halihi ko xamni war nako dana ñiru ay dinar aw dirahim wala ay dirham min bayhi tukke ci jaay aw qard wala leble moy wa abal ngir yalla mu ajjal ngir ko abal mu ajjalin fa la ko ñal nako an yu hajj leho mu gawé ko qabla ajjal hi jëk abam ba dafa tudd rek ay dinar ak ay dirham waye da bëgg wax rek ne so amele kenn xaliss kaas bu jëm dele soko mo ne fay te dele ba ñew guttam sañ nga ko ko fay te mom du saña bañ tax dañu japp ne xaliss kaas mom fab ko yorale fu nga jëm yomb na kon nak bokoy fay rek mom du saña bañ ndax amul benn ciona ca lola waye nak nenañu bu fekke kat dekk ba ngoy fayé bokku te fam la ko lebal won manam bokku te fank ko wara fayé kat te digënté bi amna ciona warna ci fayat dara ba am nañ ko taf ci yoon yi ragal nañ ni dal bu tut ag ak jamm yobut sañ na bañ ni la faaw kat da mu koy joxe fa mu ko wara joxe waye bu fekke dal amu dara luñ ci ragal mom ñak ak ci délai ba manam ñak yek ci délai ba ngoy wara fayé du téré sañ nga ko fay té mom du saña gantu ni bala nga ma fay du ag ci délai ba mu wara fayé fofu nak duñu xet ba xam lu ngeen jëfëlenté won ba lol dox seen digënté man na doon muy jëflenté ak jaayanté manam koy dara wuur rek bénéfice man na mitam muy jëflenté ngir yalla moy ké da ablé won rek ngir yalla ndax gis né ké loru na ja wa ka salik nak non la ho ñal nako ay hajjila mu gaawé al khurud marsandisya wa tahana ak ñam wa nim xardin tuké ci abal ngir yalla la lim bay hindu ci ak jaay patay bo amé né nit marsandis wala ñam wayé dara ko abalon rek dalako abalon rek ngir yalla dak bi fi taxoto ngeen joxlante ko patay koku neena bu fekke dalem ak ci bitam du tere soko amé man nga ko téla fay fasafa do aji wo ñuy xaar dalé ba ñew ben rek mu lebalon la tepp tax bo wala fekk sa tepp jeex ngeen jibo won ci tepp ñoré digënté far yalla andil la xewal nga am tepp ma kon man nga ko jox do aji wo ñuy xaar bo waxtu ñu xanté won ndax lolu bu jaayante ci san la abal nga yalla rek la won su boba moma ablé won ngir yalla buñ koy dello lolé du saña baña nangou numay nak da koy joxé ci benen dëkk bu bokut ak xam ko ko abalé won té digënté bi amna peine man amna ciona ci sefé ko fi yobbu fofu ba li wora di ci duwañe yoy su boba kat mom té wax ni ah dédé tani bayyi ba faal ko joxé won nga dello mako fofa nga sétlu né mu né lamin bayhin may bu fekke la taxone mu amel ko ñam wa ba marxisme ak jaayante la bu jëm ci délai kon bu nexé mom mi nga xamné mom lañ ko amel mu né ah dañuy bayyi ba ag ci délai ba ndax fofu la ko soxla gumoko légui kon pul jaawale min qardin ak lamin bayhin té nga yesson ci gannaaw nak mom ka amelon waji marxandise ba ñam da ko nang wona fay fasasa am lu mu ko ci yokal fi nak mom da ko bëgg fay rek nonu té sax amul lu mu ko ci yokal dara lol dal bu waji nango dégam ak jaayante la won su waji nango ci ñu fay ko ko fi sasa lola baxna waye su ne faaw dañuy bayyi kat ba ci délai bañ ko xanté won ndax boba la ko soxla yi ñu ne ko sañ nga lolu wala yajusu dagan bay on sabarin jaay me ñet aw habil wala am tek lam yabtu mu feñut salahu ho yiwam ko moy ñoram nga manam meñet ba ke premo do ko meuna jaay te du da ñor bu baax fekke ñoru rek kenn du ko meuna jaay ndax xamu ñu baxam ram galankor ba du far ñoram det faaw ñu bayyi bam ñor do ko meuna jaay waye joos na dagan bay ho jaayam nga isa ba daan dem seen salahu ba'dhi yuk lenn wa in nakhlaban ak donte kenn tandarma la min nakhilin ci ay tandarma kaseerit ni aji bari ne bu de ay tandarma wala benen tokoru xet do bi bu tambale ñor rek mu nesna sukkandi wo ci la ñor far jaay lepp benen melne tokoru tandarma la gis nañ ak tandarma go xamni mom ñor na bu melna wara mel kon mais na sukkul ci ko mais na sukkul ko ci goga far jaay lepp ben lumay nak lolé nga xamné mo ci ñëk ñor kat de ñëk ñor naka jekk ya ca dess niki bo dé sét fi ni ñi bari sup lélé tollu sup bi man nga ca bay sup ño xamné day téla ñor digënté mak ñeneen sup di ñor da nay soré su boba nak kon lolé téla ñor rek mom ngay mëna jaay waye do ci mëna sukkandiku nak jaayay la nga xamné mom ñoro gu tambalé gu ta ñor su ko défé nak lén lu nekk amna luñu japp né moy ak baxam ci ñu mëna ko jaay bu féké né tandarma la bu démé bu wicc wicc ga moy tandarma ji dem ba xong ba mu roos muy pour ba bok amna xéetu bëngal yo xamné bu démé ba neex na wara neexi rek su boba manes na ko jaay reseñ ak figg su démé ba neex lañ koy doora mëna jaay banana bu démé bay waji ñor nga xamné bo dé xol jëm ji ni melni muy jëm ci ñor manes na ko jaay bu dé lo xam dañu soxal ay tourtouram ay fleur la niki ward wala yasmina yoyu su démé bu tourtour yi fét rek manes na ko jaay bu dé lu melni lujum niki nawé ak carotte sopp légui démé nonu su déwé ba nga xamné manes na ko buddi jariño nga xamné ni buddi ko duko taxa yakoti manes na ko jaay xal bu wert bi ngay gis nak balañu ko mëna jaay dañuy xéet ba xam lu nekk ci biir muy ñam wa bu dé ñuul ñuul la bu dé xongu xongu na bu mélé nonu rek manes na ko jaay bu dika taxu sukkar mom faaw day dem ba neex na sukkar di neexé bu day lu melne koko wala lu melne degej su démé ba waw lañ koy saña jaay nga ñew nak ci lu melne sunak sañok belek yoy mom té aaji mom dem ba ñor bo kong té yoyu sax lén la rek tambalé ñor bo tu tax nga mën ca sukkudi ku daldi jaay lepp lepp dedet mom faaw budé lu melni xet duub nonu dañuy bayyi ba lepp ñor boo ay ñu mëna sukkandiko ci lé mom ñor na boo rek niki mënes na ci a bolu ba lé tambal na woo ba mënes na ko dag jox jur gi tax ñu mëna jaay lepp te lepp ñorugul boo dedet tak tak bi dal moy lén lu né ba lañ ko mëna jaay na ag ci anam nga xamné dess na ko mëna jariño ci anam ga gëna mat wala ay jossu dagan bayxuma jaay la nga xamne fi tanhari nek na ci dexya wal biru ci ak tataay ndox ya wala deg ya dina rahitaani ci ay jeul dañu boole ci fartu jaay boku jaay bu nak meunawul bu ci ko jeubal ko ne ko mi ngi ni kon nak jeul yi nga xamne ken nappagu ko mu nga ci ndox ma ken mu ngi ko jaay wala bayxu jeen yi du jaagenu jaay mbembur fi batani ummi ci bir ndey mbembur moy luñu am bu te ci dogut xam ñu sax té na ci bir ndey jam det wala bay xuma ci agenu jaay la nga xamni fi bo toli sa'irin hayawanati nek na ci bir yi mbolé ndoti lému ci ko wax rek doona man na doon lému ci kan wax rek wax dañé mbolé ndoti ci mbolé bi am ak ru ñoy mo lañu am bu ci bi mëno ko jaay lam jëk na wax li yu bari won nako wala bay xuni tajima du ci agenu jaay ngirtal la nga xamni tun taju dara ko juuf ko deug jëme ci bofol nak waye ma xana dañ koy firi prim deug jëme ci faay dañ ko ado wonon def ko tun taju anna khatu naga nga manam lolu moy jaay mbemburu mbembur lolu mom ku ne xam na ne yoon du ko nangu ndax dafa ayé won legi jaay mbemur mbemur moy la nek ci biru yaay ja te juddogut mbemburu mbemur nak moy lolé nek ci biru yaay ja dañ ko jël ni way lañuy waxale kay moy bu juddo bu ambu nak lolé muy ambu bu juddo bu ambu lamu ambu ci biram ba bis bu démé ba jur ko yo ci yamo rek mu ci man doon mom degam dañuy ayé jaay mbémur kon mbémurum mbémur waxale wuñu ko wala bay xamatu ci agenu jaay la nga xamni fi zuhuri idri nek li ci gannaawi galeem ya da ci gannaawi galeem ya moy ndoxum man yi mu nga xamni ci la yalla yi sakke yoyé muy sak muy juddo ci galeem ya dugalim dong fa ci la manam dal jënd ndox manium gu gor ga moy nga ne ko su gu gor gi sama gu jigen rek lay andal du and gen gen gu jigen xam nga bu yaa dugale kuy lol fas la wala kuy gëlim la bax lol lol dal la jaral nga ne ko legi jënd na ak ngoram nga xamni legi sama yu jigen kep lay andal waye du and yu jigen kenen ndax poba xam nga yoy da bax te yow dong ya koy am dal la jaral nga fay lu séra sét mu jaral la ko ndax bok amé dong la neex nga koy jaay ah lol nañ koy ay ko duñ ko nango nango ni dal legi ngeen djubo ci bu polé gu gor ak sa gu jigen tambalé bisangam ba wax sangam ba sangam ñakaani warna tewu ko defé nak lé nga fay ko nangam ah lolum mom dañ ko nango wala bok bu ko tégué ben yoon ba ñaar ba ñatt rek mom mu fay nangam lolé nango nañ ko wala way adax du jage du jaay jampu taw wal baangi di eggalem ashali di guy aci tangam bokku na ci sart jaay bu ngeen jaayante ba nopi nga mëna wolbatiku jëppal koko légui nak lu jampu taw jamani jam amé bi tam xasse daw doko mëna jaay nga xamuñu baxam dess nako jappam nit gëlem ku tangam tek jëf moy gëlem ku tangam gogo dess ko mëna jaay nga xamuñu baxam dang ko mëna jëppal ki ngi koy jënd ki bu jëndam nit wal nu hiya telefna am bayil kilad wulis jaay xajja xat yonante ci bop mon ay ko jaay motax xaj mom di nangu mukk ku ko jaay waxtu difa wutef na fi bay ima ci jaay xaj ba nga xamne usule diglef na fi tirasi ci jappam min ha ci xaj ya mana bu re xaj bo xamne dañ ko jangal bu meuna reub ba meuna sam ak gett ba meuna sam keur yu den non ndax wuti na xaj bañ nañ ko jaay wala det non amna wote wax ji gëna wër moy dede kenn ko jaay ndax yon tan ko ay rek wax ji gëna wër moy den ko ay rek xaj mom kenn ko jaay wa amma man dalka nga xamne qatala horenako fa halihi warnako qimatuhu khayma bo topi wax ñu wax ni sañu ko jaay nak kon ku ray xaj bu na non wara fay borom khayma ja moy ñu seet waleru nga fay ko ko de bu de xaj bo xamne mom kenn sañu ko wut ndax nekul xaj bu ñu jariño koku mo ko ray itam fekk mu am borom it do ci fay dara te li wax itam ci fay khayma ji day fekk rek nga top wax ñi wax ne xaj man ñi sañu ko jaay waraay yu sul dagan bayhul lahmi jaay yap bil hayawan jindi aw dunut min jinti ci aw xetam dañuy bañ nga jox ko yap mu jox la lo xamni kenn reen degu ko niki tay nga jox ko fukki loy nak fukki loy yap nak mo mu jox la ab gatt lolou jaay yap jindi aw dunut la lolou dañ koy bañ bokku ci aram nga jox ko yap mu jox la lo xamni aw dunut la dañ bokk aw xet bok aw xet moy borom ñen tank yi xamul yépp ñen xet lañ yi naw yépp ñen xet lañ duñu duñu duñu nangul lu mel non wala bay xatan ci agee ni yaari jëk fi bay xatin ci ben jaay wa zalikati lolé an historiya moy mu jëndé cheikh hatan ammar sandis imam bi xamse ben joom naqdan ci tewmi tew aw xashit wala fuk ila jëm jëm ci bab nga xamne qad la simatu war nako bi ahadith samaneeni ci kenn ci yaari jëk ya lolu mu ne wala bay xataan ci bay xat dafa ñew ci hadis ba bu yaxu hadis dikke leg leg niko worom ngir yi degge day wuute waye bi mom niko yoonu mali degge day ñaari anam mo mi talif nak mu tuddu benn bi tuddu nak moy ki ngay jaay nga ne ko marchandise bi boko nango jënd fi saasa dama la koy jaay nangam tek lola gëna neew bu fekke nak day jëm délé mom dama la koy jaay nangam té lola gëna bari nonu mom bu fekkone né da ngeen di jogo ci mom moy xéet nako nexé bu ko nexé jënd téw mi téw fay ñëg gu neew bu ko nexé jënd jëm ci délé fay ñëg gu bari bu ko nexé té mu bayyi bañ jënd nga dem mu dem lola dara neeku ja liko yaax kay moy nga ne ko bu dé téw mi téw ci misal ma ngi la koy jaay juro bu jeme bu yeru dehe ma ngi la koy jaay fuk waye nak bala no wax dara dag may dogul nema faw daga jënd do dem rek bayima bo dogo nema daga jënd bu nopi nak lu doro set ba xam daga jënd ci tew mi tew ci juro am daga jënd ci fuk yëm dele la yaq fofu jaayima rek moy tel nañu dog xaat jaayima ci xamuguñ ci deug nan lañ djubo ñom ñaar xamni ba légui xamaguñ jëgga gal nañu dok jaayma te ba légui xamaguñ gan jëg lañu top ñom ñaar kon lay ayé won ci umpulé ñëgg dal lay feñ fofu ci dañ jëfëlanté waye nak bu faté né sa yu nekk yow mi jaay sañ nga né li dal ku koy jënd téw mi téw nangam dal la koy jaayé niki fukk kuy jënd nak té dima fay bu yéer wi déxé ma ngi la koy jaayé ñaar fukk ba nangam loolu ku nekk sañ nako waye bu faté li ñu wax fi nak moy bo né ko faaw nak dang may dogul néma da nga ci def lén bu nopi nak du doora sét lum cey doon a loolu mom moy yaq jëflanté ga tax kon day melné dok njaayma ci xamuñu gën jëg lañ dogé njaayma walaay yusuf da gën bay xut tamru jaay tandarma dofu fa bi jënd bënax tamru moy tandarma ci ñor bo bënax moy ñor bu nopi toy ci gattol rek moy dañ ni bañ ñen xéet ké di joxé ké di jaay lu woo lañ koy fayé nek lu toy bu dañ ci gerté yi non la ké joxé gerté goo ké joxé gu toy loolu lañ koy ayé ndax ak naxanté lé doon duñ xam la toy bu demone bo wonu mi tollu motax wala zabibu tijaay nga rexign bu wo